الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Şimdi önce metin. Vel mudafu ila ya'il mütekellimi. Mütekellim yasına muzaf olan münada yecüzü fihi, onda caizdir. Ne caizdir? Dört vecih caiz geliyor. Ya hulamiye. Ya hulami. Ya hulami. Ya hulama. Dört vecih kabul ediyor. Ya hulamu rivayet edilmiş ama malacağıma şey kafiye sahibi onu söylemiyor. Yani. Dört vecih. Ya gulamiye. Ya'nın fethasıyla. Ya gulami. Ya'nın sükunuyla. Ya gulami. Ya'nın hasbı iktifan bil kesra. Ya gulama. Ya'nın elfi kalbedilmesi. Anlaşıldı. Tamam. Ve bil ha'i. Ha ile de. Ha ile de ne zamanda? Vakfen. Vakf halinde. Ya ulamiye. Ya ulami. Ya ulami. Ya ulama. Ve galu, Araplar dediler. Ya ebi ve ya ümmi. Ya ebi ya ümmi dediler. Dört vecih üzerine. Ya ebi ye. Ya ümmiye. Ya ebi. Ya ümmi. Ya ebi. Ya ümmi. Ya eba. Ya ümmâ. Tamam. Peki ya ebi ya ümmi dediler. Peki zâideten aleyha. Bunlara zâid olarak da daha ne demişler? Ya ebeti ya ebete. Ya ümmeti ya ümmete. Yani bu dört vece ilave. Ya ebete ya ebeti. Ya ümmeti ya ümmete. Tamam mı? Ta gelmiş yani. Evet olarak. Peki ta ile dediler. Ya ebete ya ebeti. Ya ümmeti ya ümmete. Fethan ve kesran. Yani o ta meftu oldu halde ve meksur oldu halde. Daha ne geldi? Ve yine dediler. Ve ya ebeta. Ve ya ümmeta dediler. Neyle? Bil elif. Elif ile. Ya ebeta. Ya ümmeta da dediler. Araplar. Bunu da böyle söylemişler. Ve... Ve yine dediler Araplar. Ha dün el ya yasız. Yani ya ebeti ya ümmeti olmaz. O zaman ivez ile muavvezun an bir yerde toplanmış oluyor. Ivez te. Kendine ivez getirilenle mütekellim yaz. İkisi aynı yerde toplanamaz. Bu caiz değil. Tamam. Peki. Ve yebne ümmi yebne ammi hasaten. Yebne ümmi yebne ammi hasaten. Yebne ümme, yebne amme. Yebne ümmi, yebne ammi dediler. Buna has olmak üzere yani. Normalde tamam ümmi, ammi kelimesi mütekellim yasına muzaf olmuyor ki yani münada değil ki. Münada ibne kelimesidir. Yani orada iki vece olması lazımdı. Yebne ümmi, yebne ümmiye. Bitti. Ama dört vece söylemişler. Yebne ümmi, yebne ümmiye, yebne ümmi, yebne ümme, yebne ümma. Tamam. Bu yalnız ibin kelimesi veya bint kelimesi, ibin veya bint kelimesi üm ve am lafzına muzaf olduğunda böyledir. Ümme am. diğerlerine değil. Onun için hassaten diyor. Hassaten. Yani yebne eha denmez. Yebne hale denmez. Yebne ahi, yebne ahiye. Bitti. Yebne hali, yebne haliye. Yani normal mütekellim aslında musaf olan kelimede ne caiz, iki vece caiz. Ya'nın fethiyle, ya'nın sükunuyla. Anlaşıldı mı? Peki. Ve galu yine dediler, bir vecih daha ilave ettiler. Yebne ümmi, yebne ammi. Bak, yebne, yebne ümme, yebne amme. Yani elifi hasfetmişler ve fetayla yetinmişler yani. Yebne ümme, yebne amme dedi. Halbuki şey de yok. Dikkat ettiğinizde. Mütekellim yasına musaf olan münadatı bu vecih yok. Ya gulami, ya gulamiye, ya gulami, ya gulama. Burada bir vecih daha çıktı. Elifi hasfediliyor. Fetayla yetinilmiş bak. Fetayla iktifa edilmiş. Yebne ümme, yebne. Hayır, yebne ümma, yebne amma. Elif'i de asfetmiş. Yebne ümme, yebne amme dediler. Anlaşıldı? Peki. Ve terhîm-ül münada caiz. Ondan sonra oraya geçiyor. Değil mi? Evet. Oraya kadar metin yeter. Oraya kadar okuyabilecek miyiz? Bakalım. Anlaşıldı. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Vel münada el mudaf, muzaf olan münada ila ya'il mütekellim, mütekellim yasına muzaf olan münada yecüzü fihi, fi zâlikel münada, o münadada caiz olur. Vucuhun erba'atun, dört vecih. Bir, fethül ya'ih, ya'nın fethi, mithlu ya gulamiyye, bi fethil ya'i, ya'nın fethası. Daha, ya'nın fethi ve sükûnuha, ya'nın sükûnü. Mithlu ya gulami bi sükûniha, ya'nın sükûnü. Üç, ve iskâtul ya'i, ya'nın iskâtı, hasfedilmesi. Niçin? İktifaen bil kesreti, kesreyle yetinildiğinden dolayı hasfediliyor. Mithlu ya gulami bi kesril mimi ve hazfil ya'i, yani hasfedilir. Ya gulami. Tamam. Ve kalbuha elifen, dördüncü vecih. Ve kalbuha, ve kalbül ya elifen, elife kalbi. Örnek, evet, örnek misli ya gulama bil elifi. Ve hazanil vecihani, şu iki vecih. Hangisi? İskatul ya ve kalbül ya'i elife. Ya'nın iskatı hasfedilmesi ve elife kalbedil. Yaka'ane galiben fin nida. Nida'da vak olur yani. Tamam. Yoksa mütekellim yasına muzaf olan isimde iki veci vardır. Kalemi, kalemiye. Kalemi olmaz. Yani azdır yani. Ekser olarak bu nida geldiği zaman da böyle iktifan bil kesir olur. Mütekellim yasa hasfedilir de iktifan bil kesir olur. Kesire yetinir. Tamam. Yaka'ane galiben fin nida, bu iki vecik. Ama iki, ilk önceki vecikler o nidada da vak olur. Nidanın dışında da vak olur. Kalemi, kalemiye. Ya gulami, ya gulamiye. Ama ya gulami, ya gulama, bu nidada ekser olarak vak olur. Lenne nida, çünkü nida nedir? Mevdu'u, mevdu'u yani mahallu ettehfifi, tahfif mahallidir. Onun için hasife gidiyor, yani bir tekelim yazsın. Lennel maksude, çünkü maksud, yani münadinin nida ile kastı nida etmek değil ki yani. Bir an önce nida edilen şeyi söylemek yani. Lennel maksude, kast edilen, tamam. Nedir? Gayruhu, gayrun nida, nidanın gayrisidir yani. Dolayısıyla feyaksidu, kast eder mütekellim el ferah. Bir an önce yönelir ki fari olmaya, kurtulmaya. Minen nidayi, nidanın bir süratin süratli. Liyetehallasa böylece ne yapsın? Kurtulsun mütekellim minu. Nidadan kurtulsun. Ve yeteveccehe, teveccüh etsin. İlâ mâ huvel maksûdu minel kelâmi. Yani kelamında maksut olan nedir? Ya gulam mi dedim, ey kölem, bundan sonra ne diyeceksen söyle yani. Ya gulami, ey kölem, işte taali gel, evvelte izheb git, evvelte itini ma en bana su getir. Değil mi? Maksud neyse otur. Ve teveccühe, ve böylece teveccüh etsin ila mahvel maksudu minel kelam. Kelamdan murad olan neyse ona. Kelamdan, haberden, yani ne söylemek istiyorsun? Nida kendisi üzerine bina edilen şeyi. Yani nida niye yapılıyor? Nidanın, yani nida neye ediliyor? Bir şeyden dolayı. Ya gel diyeceksin, ya git diyeceksin, ya otur diyeceksin de. Onun için ne yapıldı? Hazır burada uygun görülmüş yani. Fehufife, evet, tahfif yapıldı. Ya hula, ya hula mi. Evet, fehufife, tahfif yapıldı. Tahfif edildi yani. Ya gulami, ya gulami, ya gulami. Fi vecihin, iki vecihle, iki şeyle tahfif yapıldı. İki şeyle tahfif nedir? İki şeyden beden harfil ya, yanın asfedilmesi, ya gulami diyorsun. İkincisi nedir? Ve ibkail kesreti, kesrenin de orada bırakılması. Niçin kesrenin bırakılması? Efendim, her şey. Birinci vecih nedir? Harfil ya, yan hasfedilmesiyle tahfif yapıldı. Evet. Diyor hocam, vav bimane ma. Neyle beraber? Ve ibka el kesrenin baki bırakılmasıyla beraber, delilen aleyhi, yani alel yayl mahzufeti. Mahzuf yaya delil olarak bırakılmasıyla beraber. Değil mi? Mef'ulü ma yaparız onu. Ve ibka el kesrenin bırakılmasıyla beraber. Veyahut da ve ibka ülkesi kesenin buraya, o zaman delilin olması lazım. Yani delilin de olmamış. Haber olmadığına göre ne yapacaksın? Ona göre. Evet. Birinci vecih nedir? Hazfil ya, ikinci vecih de gelecek. Birinci vecih hazfil ya'yı ve ibka'il kesreti. Öyle okuyalım. Ya'nın hasfedilip kesrenin bırakılması. Niçin? Delilen aleyhi. Birincisi bu. Ya'nın hasfedilmesi ve kesrenin bırakılması. Delilen alel yayil mahzufen. Mahzuf yaya delil olarak. Ve kal, ikinci vecih nedir? Ne, daha neyle takvif yapıldı ya gulamide? Ve kalbil ya, ya'nın kalbedilmesi, elife kalbedilmesi nedir? Leannel elife vel fethate ehafu minel yay vel kesir. Anlaşıldı? Çünkü efendim elif ve fetha ehafu minel yay, ya'dan daha hafif. Ve huma, o iki vecih, yani ey hadanil vecihani, yani şu iki vecih ise, yani ya gulami ya gulama vecihleri, evet, ve inkâne, her ne kadar olsalar da vaka'ayni fil münâde el mudâfi ilâ ya'il mütekellimi, mütekellimi aslında muzaf olan münâdada vakı oluyor olsalar da, lakin la yeka'ani. Lakin ancak la yekaani, yani la yekunu hazanil vechani vakiine vakiini, bu iki veci vak olucu değildir fi külli münaden, her münadada vak olucu değildir. Kedarik böyle, yani her gördüğün münadada da böyle efendim iktifan bil kesre veyahut da yanın elife kalbedilmesi söz konusu olmaz. Anlaşıldı? Ben bilakis bu, yani yağın hasbedilip kesrenin hasbedilen yağya delil olarak bırakılması veyahut da yağın elife kalbedilmesi yaka'ani vakulullah fima fil münada ellezi galebe aleyhil izafe, izafet kendisine galip gelen münadada olur. Fima, o münadada ki galebe aleyhi, ona galip gelmiş. Yani onda meşhur olmuş el izafet ila yani mütekellim. Mütekellim yasına izafetin meşhur olduğu münadadadır. Veştehere. Veştehere ve şöhret olmuş, meşhur olmuş el münada. O münada biha. Bitilkel izafe yani. O izafetle meşhur olmuş. Yani mütekellim yasına muzaf olması meşhur olan münadada bu iki veci meydana gelir. Her yerde değil. Şimdi örnek vereceğim. Niçin peki? لِتَدُلَّ الشُّهْرَةُ وَالْغَلَبَةُ, bu galebe, bu şöhret delalet etsin. عَلَى الْيَاءِ يَاءَ, hangi ya? اَلْمُغَيَّرَةِ, tahir edilmiş ya. Tağyiri murad edilmiş. Neyle tağyiri murad edilmiş? Bil harfi hazıf ile birinci vecihte. Ya gulami dediğiniz zaman ya hasbedilmiş. Evil kalbi veya kalbine ikinci vecihte. Öyleyse اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلَا يُقَالُ denilmez. Fi ya aduvi ya aduviye ey benim düşmanım ya aduvi ya aduviye iki vecih söylenir. Ya aduvi ya aduva denmez. Niye? Çünkü aduv kelimesinin mütekellim yasına izafeti meşhur değil. İzafet bu münadada meşhur olmamış ki. İnsan ya yani insanlar mütekellim yasına aduvu ne yapmazlar? Nispet etmezler ne? Ey benim düşmanım. فَلَا يُقَالُ denilmez يَا عَدُوِّ يَا عَدُوِّ denmez بِالْحَرْفِ وَالْاِكْتِفَى بِالْكَسْرَ وَيَا عَدُوَّا بِتَبْدِيلِ بِتَبْدِيلِ بِتَبْدِيلِ الْيَاءِ يَاءِ فَأَلِفَ yani أَلِفَ يَا عَدُوَّا يَا عَدُوَّا يَا عَدُوِّي يَا عَدُوَّا ne denir peki? İki vecih denir. يَا عَدُوِّي يَا عَدُوِّيَ denir. Niye? لِيَنَّ الْعَدُوَّ diyor bak. Adub kelimesi لِيَنَّ الْعَدُوَّ لِيَنَّ الْعَدُوَّ لَمْ تَغْلِبْ وَلَمْ تَشْتَهِرْ اِضَافَتُهُ اِلَى يَا الْمُتَكَلِّمِ mütekellim aslında izafeti meşhur değildir. لِيَنَّ شَخْصَ çünkü şahıs kişi لَا يُضِيفُ izafe etmez عَدُوَّ düşün اِلَى نَفْسِهِ غَالِبًا غَالِبًا kendine ne yapmaz? Düşmanını izafe etmez. Anlaşıldı? Demek ki bu iki veçin gelmesi de nerede oluyor? Yani iktifan bil kesre olarak yan nasbedilmesi ve bir de yan elfe kalbedilmesiyle nerede olur? Hangi münadada olur? İzafeti kendisinde meşhur olan izafet, mütekellim yasına izafet meşhur olan münadada olur. Anlaşıldı? Fakat ca'e geldi halekeni şahadan fil münada. Münadada şaz olarak da gelmiş ya gulame gelmiş ya gulame ya gulame bil fethi bi fethil mim iktifan bil fethati anil elifi elif asbedilmiş fetha ile ne yapılmış yetinmiş lian el fethata tekünü delilin alel elifi el mugayyara bil hazb hazır bile tayir edilmiş ortadan kaldırılmış hasbedilmiş olan elife ne yapar delalet eder niye çünkü elif nereden mütevelli nereden doğmuştur fethadan ama şazdır. Peki ve bilhâi dedi. Ve yekûnül münâdâ el mudâfu ilâ yâil mütekellimi. Mütekellim yâsına muzaf olan münâdâ olur bilhâi. Hâ ile de olur. Yani bi gayri hâ olduğu gibi hâ ile de gelir. Nerede? Fî hâzihil vucûhil erba'ati külliyâ. Şu dört vecin hepsinde. Vakfen. Ey ne demek? Fî hâletil vakfî. Zarfiyet üzerine mensuptir. Yani. Muzaf takdir ediyoruz. Vakfen fî hâletil vakfî. Vakıf halinde. Tekûlü sen dersin. Halel vakfi, vakf halinde ya gulamiye, ya gulami bil iskan, ya gulami bil harfi, ya gulama bil kalbil ve ya gulame bir de şaz vecih vardı ya, ya gulame bil fethi bel harfi ve inkâne şâdı. Farkan beynel vakfi vel vasli. Vakıfla vaslın arasını fark etmek için vakf halinde ne getirilir? Ahırına ha getirilir. Evet. وقالوا dediler Araplar. Ey yani el Arab Araplar fi muhavaratihim konuşmalarında, musahabelerinde, istimallerinde dediler ya ebi. Eb ve kelimesi muzaf olduğu zamanda yani hayne izafetil ebi evil ümmi ila ya'il mütekellim. Mütekellim yasına muzaf olduğu zaman ya ebi ve ya ümmi ya ebiye ya ümmiye dediler alel vucuhil erbaati el mezkureti fi ya gulam. Ya gulam da zikredilen dört vecih. Ya gulamiye, ya gulami, ya gulamiye, ya gulami, ya gulami, ya gulama, ya ebi, ya ebiye, ya ebi, ya eba. Tamam? Dört vecih. Neyle beraber? Ma'a vucuhin uhar. Başka vecihlerin de bulunmasıyla beraber ki zaideten aleyha. Zaideten, zait olduğu halde o vecih. Evet, zaideten Hâlekevniha zâideten yaparsın. Mâvucuhin uharu başka mâvucuhin uhara başka vecihlerle beraber ki öyle vecihler ki Öyle zaidetin. İki şekilde olur. Evet, iki şekilde olur. Sıfat da yaparsın. Sıfat hal ikisi de olabilir. Tamam? Ma'a vucuhin uhara. Uhar gayrimunsarif olduğu için bu birinci sıfat uhara mecrurun bil fethi. Zaidetin aleyha. Tamam mı? Eğer sıfat yaparsan. Hal yaparsan halde yapabiliyorsun. Çünkü zilhal ne olmuş burada? Vasıflanmış ya. Vasıflanınca artık zaide hale kevnihi hale kevniha o vecihler olduğu halde zaideten aleyha alel vudu'il erba'a. Yani o dört vecih zaid olduğu halde. İki türlü okur. Tamam. Burada sadece sıfat demiş. Sıfatı vucuh. Vucuhun sıfatı bağda sıfat sıfatı. Halde yaparsın. Böylece ne olur? Sekiz vecih oluyor yani. Ha? Aleyha o dört vecihin üzerine zaid olan vecihlerle diğer dört vecih daha söylersin. Niye li ketreti istimali nidaihima bu ana ve babaya nida çok kullanıldığından fi kelamim fi kel. Yani insan anasına babasına çok nida eder. Yani. Evet. Çok nida ettiği zaman da bu vecihlerin ne yapmasını çoğalmasını gerektiriyor. Yani. Kema eşare ileyha. Bu vecihlere de diğer zayıf vecihlere de işaret etmiş insanın bir kavlihi sözüyle. Hangi sözüyle? Bak şimdi. Getiriyor. Bir, ya ebeti ya ümmeti. Ya ebeti ya ümmeti. Tamam mı? Ey yani, kalu dediler fi nidail ebi vel ümmi bi tarikin ahir. Diğer bir tarikta da anaya ve babaya nida ettiğini dedi. Ya ebeti, ya ebi, ya ebeti. Tamam mı? Ve ya ümmeti. Evet. Mekane ya ümmi. Eydan. Kema kal yani alel vücud evvel. Nasıl ki ne yapıyor? Ya ebeti, ya ya ebeti, ya ümmeti, he? Ya ebi, ya ümmi, ya ebeti, ya ümmeti. Tamam. Bir bu. Anlaşıldı. Bu tabi neyledir? Şimdi bu neyledir? Bi ibdali ta'i bil ya. Şimdi bunu iki türlü yapacağız. Tamam. Bi ibdali ya'i bit ta'i. Ya'yı ta'ya kalbetmekle. Tamam mı? Bak. Bi ibdali. Şimdi önce böyle yapalım. Bi ibdalil ya'i oradaki ya'yı kalbetmekle neye kalbetmekle? Bi ta'ya. Tamam mı? İki, bi ibdalil ta'i ta'yı bedel olarak getirmek neyin yerine bedel? Bil ya'nın yerine. Tamam mı? Ya'yı kaldırıp yerine ne getiriyoruz? Ta'yı. İki türlü okursun. Siz de mesela bak bi ibdalil ya'i ya'yı ya'nın yerine getirmekle neyi? Bi ta'yı getirmekle. Tamam mı? Hı hı. Eğer ki ta önce olsa o zaman bir ibdal-i ta'i. Ta'yı bedel kılmakla neyin yerine bedel getirmek biliyor. Yani yerine. İki türlü yaparsın. Yani burada bedel olarak getirilen ta'dır yani. Anlaşıldı? Ben de böyle yapmış. Bir ibdal-i ta'i demiş önce. Nasıl biliyor. Ama normalde bir ibdal-i bir ibdal-i ya'yı ya'yı kalbetmekle neye kalbederek? Bir ta'ya kalbederek. Ya ebeti ya ümmeti dersin. Peki ne oldu halde? Bak o ta ne oldu halde? Fethan ve kesran. Ey hale kevni ta'i ta oldu. Ya el mübdele yani o. Bedel kılınan. Ya'nın yerine getirilen ta olduğu halde meftuhaten meftu olarak ala vefki hareketi ya. Ya'nın hareketine muvafık olarak. Ya ebiye. Ebiye. Ya da ne var? Fete var. Fete'ye muvafık olarak ya ebete. Ya ebete. He? Peki başka daha ne oldu halde ve hale kemli tay el mubdele meksuraten kesirlenmiş oldu halde ki o ekteru istimal olur bu da çoktu. Niye? Li münasebeti ya'ya münasip olduğu için ya nereden mütevellittir? Kesreden. Ya ebeti ya ümmeti. Ve gad ca'e geldi ed dammu damme de geldi yani el bina ala dammi eydan kema ca'e el bina ala el fethi vel kesri. Ya ebeti ya ümmeti. Ya ebete, ya ümmete. Aynı zamanda damme de geldi. Ya ebetü, ya ümmetü. Ya ebetü ve ya ümmetü bilbina alad dammi fihima. Anlaşıldı? Peki. Niçin? Li icraihi o vakı kılındığı için. Kabul edildiğinden dolayı. Nerede kabul ediliyor o eb kelimesi? Mücra el münada el müfredir. Müfred marif olan münada makamında görüldüğünden, kabul edildiğinden dolayı. Anlaşıldı. Ve lem yezkurhu onu zikretmedi musannif li kılleti istimalihi yani. Ve kalu yine dediler. Şimdi ne oldu? Ya ebete. İki tane daha geldi. Tamam? Hmm. Peki. Ve kalu, şimdi bir daha diyor. Ve kalu dediler. Ve kalu dediler. Ya ebeta ve ya ümmeta dediler. Ya ebeta ve ya ümmeta. Bil elifi. Elif ile ba'det ta'i ta'dan sonra. Ya burada nereye işaret var yani? Demek ki o ivez getirilenden sonra elif ne yapılabiliyor? Getirilebiliyor yani. Ya ta'ya kalbedilmiş, ondan sonra da elif getirilmiş. Ya ebeta ve ya ümmeta bi'ilhakil ibadet ta yani. Cem'an beyne el ivezeyn. İki tane ivez cem edilmiş. Bir ta gelmiş, ivez. Tamam mı? Nereden ivez? Mütekelmez mi? Elif, o da ivez. Tamam mı? لأنه يجوز أن يكون لشيء عوضان bir şeyin iki tane عوضi olur. Elif de yağdan mı ivazdır? Tabi. O da oradan geliyor. Tamam. Ama دون الياءi mütekellimi aslı getirmiyorlar. Yani فما قالوا demediler ya ebeti veya o zaman ne oldu? Hem عوض hem muavvezun an bir yere cem oluyor yani. Niçin böyle demedi? İhtiraz anil cem'i beynel ivezi vel muavvezi anhu. İvez ile muavvezin an arasını cem etmekten kaçınmak için. Feinne hadel cem'a gayru caizin. Caiz değil. Anlaşıldı. Ve galu, yine dediler Araplar. Ne dediler? Bir vecih daha getiriyor şimdi. Ve galu dediler Araplar. Yani inde nidai İbnül Ümmi ve İbnül Ammi. Anamın oğlu, emicemin oğlu kelimesi nida edildi. Anamın oğlu, amcamın oğlu. Bu nida edilmesi murad edildiği zaman Araplar şöyle demişler. Ne demişler? Yebne Ümmi, yebne Ammi dediler. Hasaten. Hasaten yani hassa hadel kavlu bihima hususan. Bu söz bu ikisine aittir. Yani İbin kelimesi ümme muzaf olduğunda, ibin kelimesi amme. Sanki ümmün kendisi nida ediliyor. Ammın kendisi mütekellim yasına muzaf olan am. Amca. Sanki o nida ediliyor gibi vecihler kullanıldı yani. Anlaşıldı mı? Şimdi mütekellim yasına muzaf olan da biz dedik ki dört vecih vardır. Bu mütekellim yasına muzaf olan münada değil ki. Değil mi? Burada muzafın ile. Onun aslında iki vecih olması lazım. Nasıl demesi? Yebne ümmi, yebne ümmiye, yebne ammi, yebne ammiye. Ama dört vecih yapıyor burada. Tamam mı? Yebne ümmi, yebne ümmiye, yebne ümmi, yebne ümma. Bak, aynı ya gulami gibi. Halbuki o münada değil. Mütekellim yasına muzaf olan lafız burada münada değil. Muzafun ilehtir. İbnin muzafı değildir. O da mütekellim yasına uzak. Ama bunun da kesret ihtimali vardır. Anamın oğlu, amcamın oğlu çok nida edildiği için bu da sanki mütekellim yasına muzaf olan nida ediliyor gibi dört veci aynen ne yapıldı? Uygulandı. Şimdi dikkat edersen diyor ki hasaten yani hasla hadir kavlu bihima. Tamam mı? Yani ümme ve ammen muzaf olursa ümme ve am lafızlarına muzaf olursadır. Yani hasaten, hususan. Yani hadel ihtisasu, bu ihtisas bin nazari ilel ümmi vel ammi yani. Yani bin nazari ile en yekünel mudafu ileyhi lil münada. Münadanın muzafı ileyhi olacak. Tamam mı? Münadanın muzafı ileyhi olacak. Ne olacak? Ne olacak? Yani vel mudafu ileliyah. O muzafın ilehtir ama vel mudafu ileliye. O da mütekellim yasına muzaftır. Şimdi ibin muzaf, muzafın ileh, de nereye muzaf? Mütekellim yasına. Yebne ümmi dediğin zaman. Anamın, ana kime muzaf? Bana muzaf. Peki ibin kime muzaf? Ümme muzaf. Anlıyor musun? Nasıl olacak? Şöyle olacak. Bin nazarı ila en yekünel mudafu ileyhi lil münada. Münadanın muzafın ileyhi. Yani ibne ümmi dediğim münada olan ibnin muzaf ileyi vel mudafu mudaf ilel yayı mütekellim yasına muzaf. Ne olacak? El ümme vel amme. Üm ve am kelimesi olacak yani. Demek ki üm ve amın dışında olursa bu kapsamda değildir o zaman. Onda dört vecih falan caiz değildir. Anlaşıldı mı? Hâzel ihtisas, bu ihtisas bin nazari ilel ümmi vel ammi. Ey, la yukalü denmez. Yebne eha, yebne hale, yebne ehi, yebne hali denmez. Tamam? Anlaşıldı. Ümme nazarla, ibne nazarla değil yani. Ha. La bin nazari ilel ibni eydan. Yani aynı zamanda ibne nazarla değil. Niye? Bint de olabilir yani. Ya binte ümmi, ya binte ammi aynıdır. Yani onda da dört vece geçerli. Anlaşıldı. Ey la yukalü denmez. Yebne ahi, yebne eha, yebne eha denmez. Bil fethi, iktifan bil fethati. Anil elfa. Yebne ümme, yebne amme dendi. Bak, yebne ümme, yebne amme. Yebne ümme, yebne amme hasaten. Bunlara mahsus. Hâzel ihtisâsu bin nazari ilel ümmi vel ammi. Yani muzafili üm ve am olacak. Münadanın muzafili üm ve am olacak. La yukalü yebne eha, yebne hale denmez. Bel yukalü yebne ehi, yebne hali. Tamam mı? Yebne ehi, yebne hali. Ama bak, şeyden ne? Yebne ümme, yebne amme dendi. O zayit veci vardı ya, o onda söylendi bak. Yebne ümmi, yebne ümmiye, yebne ümmi, yebne ümma, bir vecihte yebne ümme, yebne amme. Peki bu şeyde denir mi? Yebne ehi, yebne hali, hayat demek. La, bu ihtisas değildir. Bin nazarı ilel ibn, ibne nazarla değildir yani. Amma muzaf olan ibne nazarla değil. Eyvan. Yani ihtisas üm ve amma nazarladır. Feinnehum yekulun, çünkü Araplar söylerler. Bint kelimesi ki ümme muzaf olmuş. O üm de mütekellim yasına muzaf olmuş. Bunu nida ettikleri zaman derler. Ya binte ümme, ya binte amme derler. Alel vücud erba'a, bak. Dört vecih üzerine söylerler. Ma'a ziyadeti vecihin hamisin aleyha. Beşinci vecihin de ne yapılmasıyla? Ona ziyade edilmesiyle. Ve o da nedir? El iktifav bil fethati. Fetheyle yetinmek. İnde harfil elfi min gayri şüzûdin, yani şaz olmayarak. Peki. Peki bu şimdi metin ne gibidir bu? Söyle. Yebne ümme, yebne amme. Bu ne gibi olucudur? Mitle babi ya gulami. Ya gulami babu gibi. Dört ve cüzdene söyle. Yani. Tamam. Mitle babi ya gulami. Veyahut da hâza. Bu nedir? Mitlu babi ya gulami. Fekalu dediler. Yebne ümmiye, yebne ammiye. Bi fethil ya. Yani fethasıyla. Başka? Yebne ümmi, yebne ammi. Bi sükûniha. Yani sükûniyle. Ya gulami gibi. Yebne ümmi, yebne ammi, bi hazbil ya, yani vel iktifa bil kesir, kesirle yetim şey, ya gulami gibi. Yebne ümma, yebne amma, bi ibdalil ya'yı elifen, ya'yı elife kalbederek, değil mi? Peki. Ve kalu dediler Araplar, bi ziyadeti vecihin ahar, diğer bir vecih de ilave ederek, ne dediler? Bu dört vecihden bir vecih daha ilave ettiler ki, evet. Evet. Şüzze fil mudaf ile yel müteşebbih. Vel halu ennehu ve şezze, yani. Ha. Şezze mi diyorsun? Şaz olmuş yani o vecih. Ha, o vecih şez, şazdır yani. Ve kalbide bir ziyat-ı vecih akar, başka bir vecih ile dediler ki o vecih ki şezze yani. Şezdir, şazdır yani. Kâne şâzden fil mudâfi ilâ yer. Mütekellim yazısından muzaf olan da şaz olan bir vecih vardı hatırlarsanız. Neydi o? Fethayla yetinme. Elif yâsı ederek. Ya gulâmme. Ya gulâmme. Bunda işte onu da söylediler. Yebne ümme, yebne amme dediler. Tamam. Biz yâd-i vecihine akar. O vecih ki öyle vecih ki o şezde. Kâne şâzden yani. Hal yapsan onu da yaparsın. Tamam mı? Ne oldu halde? Hale kevnihi şazden yani. Şaz olduğu halde o veci. Nerede şaz? Fil mudafi ila yani mütekellim yasına muzaf olan isimde şaz olan bir veci vardı. Onu da getirdiler. Şaz olan veci neydi? Fetayla yetinmek. Elif-i Asfedi fetayla. Ya gulame. Demek. O vecihle de ne yaptı Araplar? Bu mütekellim yasını... Ama yukarıda da vardı o zaman. Evet. Yebne umme, yebne amme. Tamam aynı. Niye şaz oluyor ki? Hı? Bunda şaz değil. O mütekellim yasını muzaf olan da şaz. Muzaf olan da şazdı. Şaz. Onu da buna bunda artık. O da var. Ve kalü dediler biz yazdık. Vecin akar. O vecih ki şedde fil mudafi. Yani muzaf olan münada da şaz idiyor. İlahi ayil mütekellim. Mütekellim yasına bak. Muzaf olan münada da şaz olan vecihle de dediler. Bunda şaz demiyor yani. Tamam. Tamam. Yebne ümme yebne amme dediler bi harfil elifi. Elifin hasbedi. Hangi elif? El maklubete anil ya. Yani vel iktifa bil fetha. Peki bak bunda söylediler. Şaz olmadı. Niye etti? Likesretil isti'mali. Bunun istimali çoktur. Yani likevni isti'mali hadel lovzi. Evet. Kethiran. Dolayısıyla ve hadil ille tucedü fil elfazı sabikati eydan. Peki bir üç tane şey illet gösteriyor şimdi. Peki bunda niye yebne ümme yebne amme dediler? Halbuki mütekellim yasına muzaf olan da şaz idi. Şaz olan bu vecihle de söylediler. Yebne ümme yebne amme dediler. Bir, kesreti istimal bulunduğu için. İki, ve tuli lafzi, lafız uzun olduğundan dolayı. Üç, ve thikali et tad'ifi. Bir de tad'ifin. Ümmi, ammi. Ne var orada? Tad'if var. İki tane harfin tekrarı var yani. Ha. O iki harfin tekrarının ağırlığı olduğundan, lafız uzun olduğundan ve keseti istimal bulunduğundan dolayı elif hasbedilerek fethayla yetinmek suretiyle yebne ümme yebne ammede dediler. Evet. Anlaşıldı? Böyle makane. Şimdi nidanın özelliklerinden bir tanesi de nedir? Terhim olmasıdır. Terhim. Ya miskinu, ya miski. Ya mervanu, ya merve. Ya harithu, ya hari. Buna ne de terhim deniyor. Musa'nın şimdi onu anlatacak. Böyle makâne min hasâisin nida. O zaman ki nidanın özelliklerindendir. Terhimu. Terhim de yani onun sonunda hazıf yapılması da münadanın özelliklerinden oldu. Böyle makâne ne zaman ki min hasâisin nidâyı terhimu. الترخيم الترخيم oldu şer'a fi beyanihi musannif onu beyan etmeye yani fi terhim terhimi beyan etmeye başladı fekale buyurdu ve terhimul münada.